Cel centru slavă s-a înălțat la noi la ceruri și așez de-a dreapta lui Dumnezeu și Tatălui Iisus, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale celui întrusins, părinte, ale Sfântului Vicheri Mărturisitor, Sfântul Ioan Teologul și a celor împreună cu Dumnezeu, cărora pomenirea să vârșim, ale celui întrusins, părintele nostru, Ioan Gură de Aur, Patriarh Constantinople, ale Sfinților Dreptului Dumnezeu și părinții Achim și Ana și pentru tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască vreme ca un bun și de oamenii viitor. Amin. Amin. Ca binevoie Dumnezeu să ne întâlnim iarăși aici, în această frumoasă peșteră, care e atâta de caldă, să comentăm puțin pe Sfântul Ioan, teologul, cel iubit mult de Domnul Hristos, care a fost de fapt răsplătit după dragostea care a vărsat-o și el spre Domnul. Sfântul Ioan, cuvântătorul de Dumnezeu, cum l-a mai numit Sfinții Părinți, a fost de o dragoste nețărmurită față de Dumnezeu și mai ales față de Hristos. L-a cunoscut în curăția minții sale când era tânăr, era un copil, dar dragostea care a avut-o nețărmurită pentru Dumnezeu l-a scos din casa părintească și s-a făcut ucenic al Sfântului Ioan Botezător. El a fost primul care l-a văzut pe Mântuitorul, arătat de către Ioan Botezătorul spunându-i, iată mielul lui Dumnezeu. Și s-a dus cu apostolul Andrei și l-a întrebat, tu ești Mesia, că suntem trimiși de către Ioan Botezătorul din pustie. Mai târziu Sfânt Ioan avea să devină unul dintre cei mai apropiați ucenici ai Domnului Hristos și era și cel mai tânăr totodată. Am putea învăța tare mult din viața Sfântului Ioan cum să ne călăuzim pașii în viața noastră, mai ales tineretul. Că și atunci erau destule curse trupești, destule pagini care pântuiau, având în vedere că oamenii au fost întotdeauna aceiași și vor fi aceiași prinși în aceleași pagini. Dar iată că el nu a dat curs trupului și a luat calea cea strântă, austeră, calea postului, a rugăciunii, a umilințelor chiar și l-a urmat pe Hristos până la crucea Golgotei. A fost martor la toată viața Mântuitorului și mai ales crucea Golgotei, drumul Golgotei, supliciul la care a fost supus Hristos de către iudei. Când Domnul era pe cruce, a încredințat pe Maica sa, Sfântului Ioan Botezătorul, să aibă grijă de ea. Deci nu a lăsat-o părăsită, ea simțindu-se că moare, ci a dat-o în grijă lui, iar el cu mare dragoste și demnitate și respect față de Dumnezeu și față de Hristos totodată, i-a purtat grijă până la sfârșitul vieții ei. Când s-au tras sorții ca să meargă apostolii în lume să propovădească cuvântul lui Hristos, a luat și el acei sorți și trebuia să plece. Și a luat un ucenic, S-a urcat în corabie spre Efes, dar corabia s-a spart în adâncul mării și s-au salvat toți, inclusiv ucenicul lui, dar Sfântul Ioan era de negăsit. Pentru cei care a fost tovarăși de călătorie, Sfântul Ioan era înghițit în pântecele mării. Cel mai afectat de această pierdere a fost ucenicul lui. Și spune istoria sfântă, el a ajuns în cele din urmă la locul unde trebuia să ajungă și în regretul pierderii iubitului său dascăl s-a dus la malul mării și plângea. Și aceasta era 40-a zi de la naufragiu. Și tocmai când se ruga lui Dumnezeu să-l mângâie în desnădejde în care era, un val înfricoșător l-a aruncat pe Sfântul Ioan pe plajă. Atunci s-a dus, că el nu l-a cunoscut, a văzut că este un om aruncat din adâncurile mării și când l-a cunoscut și s-au cunoscut, amândoi s-au îmbrățișat plângând unul pe umerii altul. Deci 40 de zile a stat Sfântul Ioan în pântecele mării, ocrotit de mâna lui Dumnezeu. Aceasta a fost minunea care i-a început epopeia vieții lui de acum încolo în mărturisirea cuvântului lui Dumnezeu. Nu a durat mult și a ajuns în Roma, unde l-a luat cu forța o patroană, o femeie care era bogată și avea o baie publică din care își scotea avutul ei. Fiindcă i-a cumpărat ca rob pe cei doi, trebuiau să facă acea robie. La baie i-a dus pe amândoi și Sfântul Ioan aprindea focul, iar ucenicul căra apă în baia publică. Bineînțeles, cu amenințări, cu umilințe, i-au întripuit, au făcut această misiune că erau robi. Când am găsit în cărți aceste lucruri, stăteam și mă cutremuram câtă bărbăție în acești oameni ca să poată să-și smerească mintea și inima. Ei, cei care l-au văzut pe Hristos, care au fost părtași la minunile lui Hristos și mai ales Sfântul Ioan cu minune, cum a fost păzit în pântecele mării 40 de zile, puteau să se războiască, dar n-au făcut-o. Cu mare smerenie a slujit o femeie și aceea idolatră și de mare desfrânare, îi era ascultarea și a făcut-o cu demnitate. Cum Dumnezeu întotdeauna cercetează pământul și pe zidirea sa și niciodată nu uită nici viermele din adâncul pământului, tot așa n-avea să-i uite și pe acești doi. Când s-a împlinit vremea smereniei, a trebuit să iasă cu toată slava și cinstea ascultării lor ca să încreștineze pământul acela. Că s-a întâmplat că în acea baie murea la un moment dat un om și tocmai atunci când ei slujeau acelei femei a murit fiul unui mare demnitar din cetate și a fost mare pierdere și suspin și de atâta plângere și de regret a murit și tatălui, iar Sfântul cumva căzuse într-o culpă, că așa a făcut diavolul, că nu suporta în acel loc dumnezeirea, credința din el și i-a smuțit pe ceilalți din jurul lui, mai ales pe cucoana aceea, ca niște diavoli, ca niște fiare sălbatice s-au răsfrânt asupra lor, iar fi omorât ea. Și atunci, făcând rugăciune la Dumnezeu, a înviat pe acel copil. Și în văzul tuturora s-a făcut minunea, s-au cutremurat toți de minune